że do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dokumenty ze szczytu na Alasce znalezione w hotelowej drukarce, m.in. lista uczestników i prywatne numery. W poniedziałek kluczowe rozmowy w Waszyngtonie z Wołodymirem Zełenskim. W piątek miałby się odbyć szczyt trójstronny Zełenski-Putin-Trump. Niebezpieczne hulajnogi pod lupą. Pomysł kontrolować ich wagę tak, jak jest to w Szwecji. Zaskakujący incydent po szczycie Trump-Putin na Alasce. W hotelowej drukarce w Anchorage znaleziono dokumenty z oznaczeniami Departamentu Stanu USA. Jak ujawnił serwis NPR, zawierały one szczegółowe dane dotyczące spotkania prezydentów, listę uczestników, telefony pracowników administracji i fonetyczną instrukcję, jak wymawiać nazwisko rosyjskiego lidera. Z dokumentów wynika też, że Trump miał wręczyć Putinowi prezent, statuetkę z bielikiem amerykańskim. Zaplanowany był też trzydaniowy lunch, który ostatecznie się nie odbył. Eksperci mówią o skandalicznym braku profesjonalizmu administracji. Biały Dom początkowo milczał, ale później w sobotę odpowiedział: to śmieszne, że NPR publikuje lunchowe menu i nazywa to naruszeniem bezpieczeństwa. Amerykańskie media podają, że Trump dąży do zorganizowania trójstronnego spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim już w przyszły piątek. Informują też, że Putin zgodził się na obecność zachodnich wojsk na Ukrainie. Jednocześnie postawił twarde warunki. Ukraina ma wycofać się z Donbasu. Zdaniem Arona Korewy, dyrektora warszawskiego biura Atlantic Council, rozmowy Trump-Putin o dalszych losach wojny w Ukrainie zakończyły się bez przełomu. Ekspert, który był gościem audycji międzynarodowej w Trójce, ocenił, że interesy Rosji i Ukrainy są ze sobą zbyt sprzeczne, aby doszło do zakończenia konfliktu. Ukrainie zależy na tym, żeby przeżyć jako wolne, suwerenne państwo. Cel Rosji to jest, żeby z Ukrainy zrobić Białoruś. Te dwie pozycje są sobą niezgodne. A jak pozycje są niezgodne i jedna strona uważa, że może dojść do zwycięstwa militarnie, tak jak Rosja uważa, no to można mieć jakichkolwiek spotkań i nic z tego nie wyjdzie. Na poniedziałek Donald Trump zaprosił do Białego Domu prezydenta Ukrainy. Szczyt komentują przywódcy państw bałtyckich i nordyckich należących do grupy NB8. Z zadowoleniem przyjęli deklarację prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Waszyngton jest gotów uczestniczyć w zapewnianiu bezpieczeństwa Ukrainie. W oświadczeniu liderzy 8 państw Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Islandii, Norwegii oraz Szwecji podkreślili, że nie należy nakładać żadnych ograniczeń na ukraińskie siły zbrojne ani na współpracę Ukrainy z innymi krajami. Zaznaczyli również, że nie ma miejsca na decyzję o Ukrainie bez udziału Ukrainy ani na decyzję o Europie bez udziału państw europejskich. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisał w mediach społecznościowych, że Wilno będzie nadal wspierać i uzbrajać Ukrainę, a jednocześnie wzmacniać obronę Europy, by odstraszać rosyjską agresję. Dopóki Rosja będzie zabijać niewinnych cywilów, będziemy dążyć do zaostrzenia sankcji i zwiększania presji na rosyjską gospodarkę wojenną, zaznaczył litewski przywódca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kontrolowanie wagi hulajnóg elektrycznych może być prostym i jednocześnie skutecznym sposobem eliminowania tych pojazdów, które mogą rozwinąć niebezpieczne prędkości. Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego powiedziała, że takie rozwiązanie jest stosowane na przykład w Szwecji. Przepisy pozwalają tam na rekwirowanie pojazdów o masie powyżej 25 kg. Wiadomo, że powyżej pewnej wagi urządzenie będzie miało większą baterię i większy silnik, więc wszystkie hulajnogi powyżej 25 kg są konfiskowane na rzecz państwa. Więc nikt nie będzie wydawał kilku tysięcy złotych na hulajnogę, którą za chwilę straci, bo po prostu policjant postawi ją na wadze. To jest o wiele łatwiej skontrolować, bo w tym momencie na ogół ocenia się prędkość hulajnogi gołym okiem. I wiadomo, że przecież jest to bardzo trudne do kontrolowania i do egzekwowania. Od początku roku w Polsce doszło do kilkuset wypadków z udziałem hulajnóg. Kilka z nich było niestety śmiertelnych. WWF Polska, Wody Polskie i samorządy wspólnie przywrócą naturalny bieg Parsenty na Pomorzu Zachodnim. Rzeka będzie renaturyzowana, a z jej koryta znikną progi spiętrzające, powiedział w Trójce prezes WWF Polska Mirosław Proppe. W zeszłym roku w całym kraju usunięto dwa progi rzeczne. To są zazwyczaj małe progi, nieużywane. Prawdopodobnie był tam kiedyś na przykład młyn, jeszcze w XIX wieku, ale już go dawno nie ma, ale próg jest. I ten próg powoduje spiętrzenie wody, co jest zagrożeniem powodziowym. On hamuje spływ wody, co powoduje suszę za progiem. No i oczywiście jest barierą migracji dla ryb. Inwentaryzacją progów zajmują się strażnicy rzek WWF, którzy do tej pory rozpoznali ich ponad 700. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela przeważnie słoneczna, jedynie na północnym wschodzie oraz lokalnie w górach słabe przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na wybrzeżu 19 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, zapraszam w świat muzyki elektronicznej najwyższej próby, mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo, przenoszenie. A początek naszego dzisiejszego spotkania wyznaczy Talvin Singh, Brytyjczyk indyjskiego pochodzenia, który od lat specjalizuje się w łączeniu drum and bassu z tradycyjnym instrumentarium, w tym przede wszystkim stalą. Traveler i Talvin Singh na początku naszego spotkania, czyli specjalista od tabli, talii i drum and bassu. Chciałoby się powiedzieć połączenie tradycji z nowoczesnością. Tę nowoczesność Talvin Singh widział przede wszystkim właśnie w dżunglach i w połamanym rytmie w drum and bassie, nasączonym przeróżnymi efektami, które często prowadziły w stronę niskich częstotliwości. No a drum and bass dziś przecież znów jest modny. A wybrzmiały utwór pochodzi z płyty OK, wydanej pod koniec lat 90. Zatem na przykład melomani z mojego pokolenia mają okazję zobaczyć wielki, wspaniały powrót tego typu stylistyki. A jeśli chodzi o dekadę lat 90., to jeszcze się z nią nie rozstajemy, bo za moment jedna z ważniejszych płyt tamtego okresu, z ważniejszych, jeśli chodzi właśnie o stylistykę połamanych rytmów. No a myślę tutaj o albumie Timeless Goldiego, o czym za moment, bo w zeszłym tygodniu sugerowałem, prosiłem, stawiałem znak zapytania na temat tytułu mojej audycji, która odbywałaby się raz w miesiącu właśnie w porze potrójnego pasma przenoszenia. Audycji, w której prezentowany będzie ambient, wyłuskane zostaną wszystkie plamy dźwięku i to będzie muzyka łagodząca obyczaje jak najbardziej. Natomiast muzyka, której nie chcę potraktować, jak to mówią filozofowie, nie chcę potraktować jako mebel, to znaczy, że ma być to audycja przeznaczona li tylko, no właśnie, do tego, żeby zaznać jakiegoś ukojenia. Ukojenie, piękne słowo. Z taką propozycją zwrócił się pan Dobiesław do mnie w zeszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za ten list. Słowo ukojenie jest przepiękne i no, daje nadzieję na odpoczynek umysłowy w trakcie słuchania muzyki. I pewnie byłoby fajnie, żeby taki tytuł dobrać, może potrójne pasmo ukojenia. Ale z drugiej strony jest też tak, że wartością tych audycji, mam nadzieję, nie będzie tylko i wyłącznie to samopoczucie, ten odpoczynek, bowiem raz w miesiącu chciałbym również prezentować muzykę cichą, eksperymentalną. Owszem, ona może koić i to może powodować owo ukojenie, ale zakres tych audycji będzie szerszy. Zatem jeśli ambient, to może też z jakimś tekstem w środku, kto wie. A może elektronika plus sonoryzm? Tak też przecież mogłoby być. Zainspirowałem się audycjami Wagli, które były we wtorki. I w tych audycjach właśnie raz w miesiącu, to się nazywało chyba higiena ucha. Higiena uszu? Coś takiego. I tym tropem chciałbym pójść. Nie chcę powtarzać tego tytułu, tej nazwy, bo to nie fajnie, ale przyznają państwo, że wymyślili super higiena uszu. To w tę stronę. Jeśli oczywiście mogę liczyć na państwa. michal.margancki@polskieradio.pl. Cały czas zbieram wszelakie pomysły, jak tę, nazwijmy ją roboczo, ambientalną audycję będzie można nazwać. A teraz wracam do muzyki, do tej muzyki opartej często na połamanym rytmie. Jeśli mówimy w ogóle o dżunglach, o liquidach, o drum and bassie, no to nie możemy nie wspomnieć o Goldim. No a przecież w sierpniu 1995 roku, czyli 30 lat temu, została opublikowana jego najważniejsza płyta. Płyta, która stała się punktem odniesienia dla wielu producentów działających właśnie na polu drum and bassu. Album Timeless wywołał naprawdę wiele komentarzy, był inspiracją dla wielu producentów. No i jego pozycja, a jest z każdym rokiem coraz mocniejsza, bowiem w 22, na przykład w 2022 roku magazyn Rolling Stone umieścił ten album na listach swoich najważniejszych płyt. W tym roku Billboard z kolei umieścił utwór Inner City Life, czyli singiel promujący Timeless i jednocześnie część składowa pierwszego utworu, do którego zaraz przejdziemy. Również umieścił na takiej liście jako utwór bardzo ważny. Podobnie stało się w przypadku samego albumu, o którym często mówi się, że jest to płyta, której po prostu należy posłuchać przed śmiercią. To jest jedna z tych płyt. Timeless. 7 sierpnia 1995 roku wytwórnia FFRR Records opublikowała to wydawnictwo. Goldie zaprosił do stworzenia płyty kilkoro producentów, no przede wszystkim wspaniałą wokalistkę Diane Charlemagne, która no, zaprezentuje się zaraz w tym pierwszym przedziwnym utworze tego wydawnictwa. Mówię przedziwnym, bo no, kto w dzisiejszych czasach i wtedy też otwierał płytę 20-minutowym utworem? To nieczęsto się zdarza. Swoistym tryptykiem, bowiem ta kompozycja zawiera 3 utwory w jednym. Myślę, że to nie będzie duży powrót do przeszłości, bo ta muzyka naprawdę się broni. Ona cały czas wytrzymuje próbę czasu. O przeszłości możemy mówić tylko i wyłącznie w kategoriach no właśnie kolejnych słuchaczy, słuchaczki tego albumu, bo czas leci nieubłaganie, ale muzyka w tym wypadku zupełnie się nie starzeje. Spróbujmy. Timeless i Goldie. Tak rozpoczyna się ten znany album. Oh,

słyszę anioła. Tak powiedział w jednym z wywiadów o Diane Charlemagne, czyli wokalistce, która zaśpiewała słynny Inner City Life. A właściwie Timeless, bo to tryptyk, w którym znalazł się utwór Inner City Life. Pogmatwane to trochę, ale pozwólcie, że wyjaśnię. W połowie lat 90. bardzo często posługiwano się tego typu formami, właśnie tryptykiem. Robili to na przykład panowie z Underworld. I ten sam patent wykorzystał Goldie, otwierając swój album Timeless, wydany w sierpniu 1995 roku. No i sam ów tryptyk, poza Inner City Life, czyli singlem promującym to wydawnictwo, utworem powstałym w 1994, pojawiły się również kompozycje Pressure i, tak jak opisał, ja, Timeless w całości, a właściwie to utwór trzyczęściowy. Płyta zupełnie nie poddająca się próbie czasu. Album opublikowany najpierw w FFRR Records, czyli oficynie prowadzonej przez Pita Tonga. Przy całym albumie dużo zrobił Rob Playford, który wspólnie z Goldim programował poszczególne instrumenty. Wcześniej, jak wspomniałem, pojawił się singiel, który też miał spore sukcesy na listach przebojów, czyli Inner City Life. A jeśli chodzi o całą płytę, to album osiągnął 7. miejsce na UK Albums Chart za 95 rok. No i to jest ta płyta, która jeszcze została opublikowana na kasecie magnetofonowej. Zatem ciekaw jestem, z którego nośnika państwo korzystali, słuchając tego wydawnictwa. A może takie kasety są gdzieś w użytku do dnia dzisiejszego? Ja się nie załapałem, przyznam szczerze, na kasety oryginalne. To ważne wtedy. Oryginalne kasety magnetofonowe z muzyką elektroniczną. Wszystko przegrywałem też na kasety, no ale to nie była oryginalna. Nie było książeczki, nie było zdjęć. Goldie, poza tym, że 30 lat temu opublikował swój pierwszy album, no to jego muzyka zupełnie koresponduje z tym, co dziś dzieje się w drum and bassie. Z tym, że współcześnie, mam wrażenie, są jeszcze bardziej pocięte te wszystkie sytuacje i jeszcze bardziej człowiek nie wie, o co chodzi. To znaczy nie ma w tym wszystkim jakiejś jednorodnej, takie mam wrażenie przynajmniej, melodii. W przeciwieństwie do tego, co działo się w drum and bassie w latach 90. Może trochę narzekam, ale ostatnio często narzekam na muzykę, bo mało, mimo tego, że cała masa, to i tak mało tej dobrej. A jeśli chodzi jeszcze o ten charakterystyczny drum and bass, Jungle też wcześniej, przed drum and bassem, to przypomniała mi się historia, jak kiedyś rozmawiałem z Waxem z Never After. Być może jest wśród nas dziś ktoś, kto pamięta ten duet właśnie z przełomu wieków, z końca lat 90. no i głównie prężnie na początku XXI wieku, duet z Krakowa. No i Wax właśnie opowiadał mi historię, jak pojechał do Londynu, przed nim w kolejce w dużym sklepie sieciowym właśnie z płytami stała starsza babcia, po prostu babcia, przepraszam. I babcia miała w koszyku LTJ Buchema. I tak się zastanawialiśmy, kiedy w Polsce stanie się tak, że starsze osoby będą słuchały drum and bassu. Chyba powoli się właśnie tak zaczyna dziać. A jeśli ktoś z państwa zauważy starszą osobę w sklepie i to jeszcze z płytą drum and bassową, to proszę przypomnieć sobie tę anegdotę, którą teraz opowiedziałem. To będzie też znak, bo myślimy i marzymy o tym, żeby to działo się w Polsce, żeby taka starsza osoba z drum and bassową płytą była gdzieś przed wami w polskim sklepie w Polsce. No więc jeśli coś takiego się zdarzy, to proszę sobie przypomnieć tę historię i złożyć do kupy, a okaże się, że w roku 25, czy kiedy to się stanie, drum and bass jest poważany również przez starsze pokolenie. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim, no cóż, po piątkowej tonacji trójki dużo różnych komunikatów od państwa dostałem. Wielkie wow było na temat płyty Earth Vangelisa, pierwszej płyty Papa Athanasiou, opublikowanej w roku 1973. I tak mnie rozhuśtała ta płyta i państwa ekscytacja na temat tego wydawnictwa, że pomyślałem, że no właśnie, że sięgnę po instrumenty, które nieczęsto pojawiają się w muzyce elektronicznej, ale brzmią wybornie i wykwintnie. Myślę tutaj o takim pięknym instrumencie jak szksypcze, a właściwie skrzypce. Z muzyką elektroniczną? Wow. Robiono to już w przeszłości, bynajmniej nie robili to producenci muzyki elektronicznej, a właśnie przede wszystkim jazzmeni. I pomyślałem, że taką nitkę, taki wątek poruszę w dzisiejszej audycji. Na początku Michał Urbaniak i Cats & Dogs. skrzypce elektryczne, oczywiście. Michał Urbaniak i duet Cats and Dogs z bardzo wolną kompozycją. 102, 103, a może po prostu 100 BPM-ów, czyli 100 uderzeń na minutę. Gdzieś pewnie w tym przedziale. Tytuł oczywisty, jeśli chodzi o skrzypków jazzowych. Talking Violin. Ten tytuł pojawiał się u wielu jazzmenów i w pewien sposób wszedł, sam tytuł wszedł w interakcję już na wstępie z Cats and Dogsami, a wyszło to w sposób, wydaje mi się, bardzo, bardzo przyzwoity. Kolejny raz zresztą udowadniając, że muzycy jazzowi bardzo dobrze korespondują z producentami muzyki elektronicznej. Powód? No weźmy na przykład fakt, że jazz, podobnie jak muzyka elektroniczna, jest zazwyczaj, są to zazwyczaj kompozycje otwarte, nie zamknięte. Czyli nie myślimy tutaj o zwrotce, refrenie. Myślimy tutaj i czujemy tę muzykę w sposób bardziej ciągły, w sposób bardziej linearny. Zresztą rozwój technologiczny też coraz częściej pokazuje, że elektronice blisko do jazzu. I na odwrót przecież też. Że nie wspomnę w tej chwili Bugę na Weseltofta. Ale wracając do naszego wątku ze szksypczami, to postanowiłem przynieść płytę wytwórni Claremont 56, z którą właśnie spotykaliśmy się w piątek, bowiem ta oficyna publikuje na płytach winylowych wiele tego typu eksperymentów, bardzo udanych, bardzo w punkt, bardzo wydaje się na pierwszy rzut ucha kompozycji lekkich, prostych, no ale właśnie w lekkości. W lekkości jest zaawansowanie, w lekkości jest pokazywanie warsztatu. Jeśli nie trafiają do Państwa te myśli w tej chwili, to proszę wziąć sobie pod uwagę na przykład balet. Jakże zwinny, jakże lekki. A ile trzeba pracy włożyć w to, żeby taki był. Podobnie jest z muzyką. A w wytwórni Claremont 56 tego typu warsztaty pojawiają się bardzo często.